To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk powinien poprosić oficjalnie rząd o poparcie jego drugiej kadencji, mówi minister spraw zagranicznych. Dzięki internautom katowiccy policjanci zatrzymali dwóch pedofili, którzy próbowali umówić się z 14-latką. Kandydat francuskiej prawicy, François Fillon, nie wycofa się z wyborów prezydenckich w związku ze skandalem wokół zatrudnienia żony. Jeśli Donald Tusk chce poparcia polskiego rządu, to powinien o nie oficjalnie poprosić. Tak o sprawie kolejnej kadencji szefa Rady Europejskiej mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Kilka dni temu podczas nieformalnego unijnego szczytu na Malcie Tusk poinformował, że chce pozostać na stanowisku kolejne 2,5 roku. Dodał, że ma poparcie wielu przywódców unijnych krajów. Polski rząd do tej pory nie informował, czy go poprze. Minister Waszczykowski powiedział dziś w Brukseli, że Tusk powinien zwrócić się bezpośrednio do władz w Warszawie. Przyglądam się stosunkom międzynarodowym od ponad 30 kilku lat i nie widziałem takiej sytuacji, że obywatel danego kraju, ubiegając się o jakieś ważne stanowisko na świecie, nie informuje swojego kraju, nie zabiega o poparcie, tylko gdzieś wyjeżdża w świat i tam informuje cały świat, że chciałby zostać tym czy kimś innym. Kadencja Tuska upływa pod koniec maja. Najpóźniej na szczycie w marcu unijni przywódcy powinni podjąć decyzję, czy Tusk pozostanie na stanowisku szefa Rady, czy będzie się o nie ubiegał inny kandydat. Katowiccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pedofilię. Obaj próbowali umówić się z 14-letnią dziewczynką. Mężczyźni nie wiedzieli, że za nastolatkę, z którą korespondowali, podszyli się internauci, którzy powiadomili policjantów. Podejrzanymi okazali się mieszkańcy Chorzowa i Bytomia, obaj w wieku 27 lat. Mężczyźni usłyszeli już zarzut prezentowania treści pornograficznych i składania propozycji seksualnych małoletniej. Obaj podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. François Fillon nie rezygnuje z kandydowania na prezydenta Francji. Na zapowiadanej od kilku dni konferencji prasowej kandydat prawicy odpierał zarzuty, że niezgodnie z prawem zatrudniał żonę i dwoje dzieci. Publicznie rozliczył się też z wydanych środków. W pierwszej części konferencji prasowej François Fillon bardzo dokładnie scharakteryzował także wykonywane przez nich zadania i rodzaj ich pracy. Dodał, że rozumie nastroje wywołane nagłośnieniem medialnym tych informacji i dlatego chce wszystko wyjaśnić, gdyż nie ma niczego do ukrycia. Nie mogę zaakceptować bezpodstawnych oskarżeń, których stałem się celem po 32 latach nienagannej zgodnie z prawem działalności politycznej. A dalej stwierdził, tak, zatrudniałem swoją żonę jako współpracownika przez 15 lat, dostawała nieco ponad 3600 euro na rękę. Sumowano to, wyszedł niemal milion, zrobiono to, aby wywołać sensację. François Fillon, składając dokładną deklarację majątkową, wyjaśnił, że zarabiał także jako doradca i konsultant, ale nigdy nie firm rosyjskich czy związanych z Kremlem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec serwisu o eksperymencie NASA, który miał potwierdzić tak zwany paradoks bliźniąt wynikający ze szczególnej teorii względności Einsteina. Wzięli w nim udział dwaj bracia, Mark i Scott. Pierwszy był na Ziemi, drugi przez rok w kosmosie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Okazało się, że ten, który przebywał na orbicie, genetycznie odmłodniał, mówi Jan Stradowski z redakcji miesięcznika Focus. Ci bracia nie różnią się od siebie jakoś tak diametralnie. Jeden nie jest bardziej chory, drugi nie jest bardziej zdrowy, ale pewne rzeczy już na tym etapie wstępnych analiz pokazały się, jeżeli chodzi o biochemię czy o fizjologię organizmu, które są zaskakujące. W chromosomach są telomery, które odpowiadają między innymi za proces starzenia się. Mateusz Borkowicz z Planetarium Niebo Kopernika. Naukowcy przewidzieli, że będą one się skracały, czyli że organizm Scotta będzie się starzał. Okazuje się, że poszło to w drugą stronę, bo telomery uległy wydłużeniu, co oznacza, że genetycznie trochę odmłodniał. Mówi astronauta, uczestnik badania, komandor Scott Kelly. Czas spędzony tutaj pokaże nie tylko to, jak ludzie znoszą pobyt w kosmosie, ale także to, jak zespół na Ziemi radzi sobie z prowadzeniem misji, na przykład utrzymaniem nas przy życiu. To wszystko ma olbrzymie znaczenie ze względu na nasze plany dotyczące lotu na Marsa. Po powrocie z kosmosu Scott jest dokładnie o 0,001 sekundy młodszy od Marka. To wynika z transformacji Lorenza. To był serwis Trójki. W nocy i jutro pochmurno, miejscami śnieg, na północy i wschodzie silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Nad ranem minus 13 stopni na Podlasiu, minus 8 w centrum, do minus 5 na zachodzie i nad morzem. Jutro w Augustowie minus 10 stopni, w Warszawie minus 5, w Szczecinie i Krakowie minus 2, w Rzeszowie i Zielonej Górze minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki.

Dwa ostatnie aksamity spędziliśmy z solową dyskografią Stevie Nicks. W ostatnią sobotę w liście osobistej urządziliśmy mały festiwal zespołu Fleetwood Mac w związku z 40. rocznicą ukazania się ich słynnej płyty Rumors, a dziś tylko to drobne postscriptum z płyty Just Tell Me That You Want Me, na której różni wykonawcy sięgnęli po muzykę Fleetwood Mac, właśnie Sisters of the Moon, oryginalnie napisane przez Stevie Nicks na potrzeby płyty Task, wydanej w 1979 roku. Tutaj w duecie Craig Wedren i St. Vincent. Czas na nowość w aksamicie. Nowość, która zwiastuje piękną i wyczekaną, myślę, wiosnę. Po sukcesie swojej poprzedniej płyty I Love You, Honey Bear, poprzeczka niewątpliwie umieszczona jest wysoko. Wiem, że się powtórzę, bo to słowo już chyba dzisiaj padło w audycji. Mam na myśli pewien rodzaj elegancji. Z różnych powodów wstępnej analizy, moich oczekiwań, wyobrażeń, a także tego, co już usłyszałam, na razie to jest pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy, kiedy słyszę jego nową muzykę. Father John Misty. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes and fools along his watch while he was alive. Lord, just a little more time. Oh, in no time and all this will be the dearest still past. So says the dying man once I'm in the box. Think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd managed to detect. Oh, who will critique them once he's dead? Dying man takes his final breath, but first checks his news feed to see what he's about to miss. It occurs to him a little late in the game. We leave as clueless as we came, from the rented heavens to the shadows in the cave. I'll be wrong someday. Oh, Father John Misty, The Ballad of a Dying Man, zapowiedź jego nowej płyty Pure Comedy. To będzie pierwszy tydzień kwietnia. I cóż na to poradzę, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę, od razu przyszła mi do głowy ta. Kitchen, both well aware that there'd be trouble if the manager should find us. You'd gotta lean in tower of pine pots in your hand. You can carry much more than I can. And a wicked gale came howling up through Sheffield City Center. There was palm tree debris everywhere and a Roman Colosseum. It must be boring when I talk about my dreams. I'm in a building and I notice that I'm surrounded by the ocean. I get a feeling, I start running. Don't really know why I am running. I never really know why I am running till I get caught. Wanna wake up to my dream report. And the snow was falling thick and fast. We were bombing down those feelings. It was you and me and Miles Kane and some prick I went to school with. It must be awful when I talk about my visions of the past and possible future. My mind and I can't let go. Inseparable, the poison energy. When can you come back again? Isn't it boring when I talk about my dreams? It must be torture when I talk about my dreams. The Last Shadow Puppets, The Dream Synopsis. Wracamy do płyty, której słuchamy dziś w Aksamicie najczęściej. To jest ten wspólny upadek. Tak zatytułowany jest ten album We Fall. To jest płyta producenta, stąd pewnie było mu łatwo zaprosić tak wielu znakomitych gości, a tutaj właściwie po przecinku jest wymieniana tracklista każdego z wydań audycji Aksamit, bo na płycie Rufus Wainwright i Lana Del Rey, której zresztą za chwilę posłuchamy, Charlotte Gainsbourg, której słuchaliśmy już, Sampha, którego jeszcze dzisiaj posłuchamy, Lick Kelly, która już za nami, Julia Holter, która wyjątkowo dzisiaj nie, i tak dalej, właściwie płyta stworzona na potrzeby Aksamitu, a do tego jeszcze nie mogę się nachwalić, jak piękną ma okładkę, sprawdźcie koniecznie. Emil Hayne, jego album We Fall. Thank you. Another Ray nawet w popowej piosence zdoła przemycić odrobinę tej nieznośnej ciężkości bycia, jaką niewątpliwie w sobie nosi, tej wiecznej melancholii. I to dobry moment, by zagrać w aksamicie trochę bluesa. Now I come before you. feet. An unholy jargon in the judgment seat. This knowledge I despise, the angel you assume. Commander alibi, I'll surrender to the fume. It's all flesh out, fleshed out and forgotten now. I'll go away. They put me 6 feet underground. The Greatest, niezapomniana płyta Cat Power, wydana w styczniu 2006 roku. Tutaj oczywiście każdy fan może rozpocząć wypowiedź, która doprowadzi do wniosku, że Cat Power fana nie dospuszcza i nie rozpieszcza kolejnymi płytami, nowymi albumami, ale myślę też, że każdy fan nauczył się już tego, że taka jest kolej rzeczy i niczego się tutaj nie przyspieszy i nie zmusi jej do wydania nowej muzyki, póki ona sama nie poczuje się gotowa. W przypadku kolejnego utworu, no ciekawe, ile lat nie słuchaliście muzyki z tej płyty. Ja policzyłam, że prawie 10 lat temu dokładnie ta płyta się ukazała. Tutaj życzenie fana myślę, że byłoby inne. Zostańcie tacy, jacy byliście. Zmiana jest dobra, zmiana jest pożądana, ale jeszcze byłoby dobrze, żeby zmiana poszła w dobrym kierunku. Myślę, że nie jestem tutaj osamotniona i dołączyłam do grona z kolei osamotnionych fanów zespołu Bloc Party, bo ta grupa zdecydowanie postanowiła pożegnać się z estetyką, która rozkochała nas w sobie, ich w sobie, nas w nich i tak dalej, i tak dalej. Ta pierwsza płyta Silent Alarm pozostaje jedną z najpiękniejszych muzycznych przygód pierwszych lat XXI wieku, a dzisiaj płyta numer 2. Oczywiście nie miała już szans być takim ciosem, takim uderzeniem jak debiut, bo zaczyna się tylko raz, ale po latach A Weekend in the City brzmi zaskakująco świeżo i po prostu dobrze. Naprawdę dobrze zagrała mi dzisiaj ta płyta. Kto wie, może w przyszłym tygodniu wrócimy do tego albumu A Weekend in the City. Drugi album zespołu Block Party. Dziś ciągnie nas do najróżniejszych miejsc w Aksamicie, bo piosenka, która za nami zatytułowana Kreuzberg. A teraz, jeśli już jesteśmy przy przyciąganiu i pociąganiu, to jest utwór, który od pierwszego przesłuchania skradł moje serce i od razu pomyślałam, że tak, to jest nasz aksamitny moment na debiutanckiej płycie Samfy. What Shouldn't I Be? Finał debiutanckiej płyty. Album o Process Samfa. Jeszcze dwa utwory tylko w dzisiejszym wydaniu audycji. Podglądam. Jeden ma 6 minut, drugi 10. Mówiłam już, dzisiaj się nigdzie nie spieszymy, co jeszcze zaakcentuje tytuł tej piosenki. Unwind, czyli właśnie wypocznij. Sonic Youth z płyty Washing Machine. A finał dzisiejszej audycji to wizyta w miejscu, gdzie już dzisiaj byliśmy. Jeśli ktoś bardzo uważnie słuchał Aksamitu, nie będzie zaskoczony, że kończymy na Księżycu. Dziękuję, do usłyszenia. Christina.